A zuglói időközi választás ismét megmutatta, hogy mi van akkor, ha nem sikerül közös jelöltet indítani a Fidesszel szemben. Kormánypárti győzelem egy ellenzéki fellegvárban. Szabó Rebeka, a Párbeszéd társelnöke szerint az ellenzéki szavazók kiábrándultsága mellett azért kapott ki pártja zuglói jelöltje, mert egy civil szervezet, a Civil Zugló Egyesület ráindított egy jelöltet, aki a szavazatok 21%-át elvitte. Bár voltak arra kezdeményezések, hogy a pártok közös jelöltet indítsanak Várnai László civil szervezetével, nem sikerült megegyezni. A két fél pedig egymásra mutogat a választás után. Itt van velünk a vonalban Várnai László, a Civil Zugló Egyesület önkormányzati képviselője. Üdvözlöm, szervusz, Robi. Köszöntelek a vonalban. Hogy fordulhat ez elő, hogy egy ennyire ellenzéki körzetben, alig ha van ellenzéki körzet, akár Magyarországon, mint amilyen Zugló, a Fidesz nyer, pusztán azért, mert az ellenzék megint széttagolódik, és megint nem hajlandó, vagy nem képes az egyéni önzések elé egyfajta politikai elképzelést, egyfajta politikai egységet állítani. Tehát egyrészt úgy fordulhat elő, hogy Szabó Rebeka lemondott a mandátumról. Tehát, hogy senki nem kötelezte a Szabó Rebekát, hogy itt hagyja az alpolgármesterséget, és itt hagyja Zugló képviseletét, ugye, amire öt évre szegődött 2 évvel ezelőtt, és egy jobban fizető parlamenti mandátumra cseréje, ugye listás helyen ült be, a Párbeszéd bárkit jelölhetett volna a listából, Dorosz Dávidtól kezdve bár rengeteg tehetséges politikusa van a Párbeszédnek, Szabó Rebeka itt hagyta ezt a mandátumot, és így fordulhatott elő. Tehát ez volt a kiinduló pont. Tehát, hogy pont Szabó Rebeka mutogat másokra, azt szerintem az bicska nyitogató, miközben az ő lelépése vagy távozása volt ennek az egésznek a kiinduló pontja. Mennyire tekinthető a Fidesz politikájának, tudatos taktikájának, hogy a nagyobb zsákmány reményében az ellenzék politikusai feladnak olyan pozíciókat, amelyeket már megszereztek, kvázi mennyire játszik rá, vagy milyen szerepet játszik a Fidesz abban, hogy újra meg újra... Már bocsánat, azért ez a Párbeszéd döntése, tehát hogy minden olyan körzetben, ahol egy egyéni képviselő listás helyre megy be a parlamentbe, és nem az van, hogy ő megkockáztatta és nyert egy mandátumot egyéniben, ott az egy párt döntés, hogy mondjuk Gelencsér Ferenc vagy Szabó Rebeka beül, vagy nincs egy olyan képviselőjük, olyan emberük valahol, aki ugyanúgy alkalmas, csak tehát ugye el kéne dönteni az elején, hogy ő önkormányzati képviselő akar lenni, alpolgármester akar lenni, vagy országos politikával akar foglalkozni. De ez a gyorsan átülök egy jobban fizető hajóra, ez nem korrekt dolog. Igen, csak én úgy gondoltam föltenni a kérdést, hogy mennyiben tekinthető a Fidesz politikája részének, hogy ilyen minőségű ellenzéke van, és hogy a ennél különb minőségű anyag, az vagy a politikától pártol el, vagy a DK-ba, vagy a Fideszbe távozik. Hát azt gondolom, hogy ez a pártoknak általában véve a problémája, és az egész országunknak a problémája, hogy ma egy versenyszférában dolgozó, vagy a közszférában dolgozó, mondjuk egy iskolaigazgató, vagy egy multinál dolgozó embernek eszébe se jut önkormányzati képviselőnek, vagy parlamenti képviselőnek lenni, és egyfajta kontraszelekció van az egész politikai rendszerben, mert nincs átjárás a való világ és a politika között. Tehát, hogy egyszerűen bosszút állnak bárkinek, aki megmeri ilyesmivel próbálkozni, a leglehetetlenebb szövegek hangzanak ilyenkor el, és tényleg egy, mondjuk mennyire jó lenne látni egy profi közgazdászt az zuglói önkormányzatban, de hogy nem jönnek ilyen emberek. Hát ez nagyon nagy baj, és az egész pártpolitikában szerintem ez szörnyű nagy baj, hogy kicsit kinyissuk ezt a dolgot. Csak ugyanazok a politikusok keringenek körbe-körbe, buknak meg 100-szor ellenzéki oldalon, és nincs új felhozatal, vagy hát ugye a párt létrákon, akik felmennek, látjuk, tehát hogy nem kell bemutatni. Itt hallgattam a beszélgetést, és ezt kell mondanom kvázi a DK védelmében, hogy a DK az a párt az ellenzéki oldalon, amelyik elvégezte a pártépítés házi feladatát. És ezt nem tudjátok vitatni. Uh-huh. Tehát ez ugye van egy munka, hogy tagságot kell építeni, aktivistákat bevonzani, összetartani a pártot, hogy az egyik ne szidja a másikat, és ezt a DK ezt kvázi jól csinálja. Tehát lehet bármit mondani Gyurcsány Ferencre, de a semmiből felépített egy pártot, elhívta. Semmiből? Az ország éléről a semmibe züllesztett egy pártot, majd abból a semmiből felépített egy. Itt a legnagyobb teljesítmény az volt, hogy felrobbantott egy pártot. Tényleg ne is erről beszéljünk, mert fölösleges, meg nem akartam. Csak azt mondtam, hogy volt ugye ő egy kvázi kínos ember volt az elmúlt... egy kínos ember volt, ugye, amikor ő megbukott, ott hagyta az MSZP-t, és szépen addig növelte, míg az MSZP összerogyott, és a DK nőtte ki magát. Igen, sőt, de úgy néz ki, hogy az egész ellenzéket is be fogja olvasztani, de visszatérve kicsit Zuglóra, hogy mi lesz most ezután Zuglóval? Nincsen nagy baj, mert ugye 22-en vagyunk képviselők a polgármesterrel együtt, van lett 5 fideszes a 4 helyet, van 5 MSZP-s, akik kvázi a mondhatnám majd, hogy a Fideszhez tartoznak lassan, mert együtt szavaztak most is, meg múltkor is, és van velem együtt 12 kvázi ellenzéki. Tehát, hogyha a DK, a Momentum, a Civil Zugló Egyesület és az LMP képviselője, meg az ex-MKKP-srác együtt szavazunk, akkor minősített többséget tudunk elérni, rendeletet tudunk módosítani, és például így váltottuk le a vagyonkezelő vezetőjét. És azt lehet tudni, hogy az MSZP miért szavaz együtt a Fidesszel? Hogy ott az személyi ügy, vagy ilyen pártszervezet szintjén van ez lezsírozva, vagy ez véletlen? Ez nem véletlen, nyilván semmi sem véletlen. A zuglói MSZP 23 tagja, aztán már csak ennyien maradtak, most választotta újra Tóth Csabát, tudunk. Ez mindent elárul. Tehát igen, tehát hogy ennyi, ahogy is mondjam, tanulás nincs bennük, hogy legalább őt kitegyék, és szép lassan fel fogják őket oszlatni, vagy nem tudom, mi lesz. Amit én szerettem volna nagyon mondani, hogy a időközi kapcsán, az nagyon nem korrekt, meg az összes választás kapcsán emlékeztek talán, hogy 14-ben az LMP-t okolta az ellenzék a választási kétharmadért, utána a kétfarkú kutyapártot, most minket. Tehát, hogy a fővárosban azt hiszem 12 kerületből 8-10 helyen kikaptak, ahol nem volt civil zugló egyesület. Tehát, hogy el kell fogadni, hogy van egy harmadik út, Zuglóban itt ez mi vagyunk, ugye itt a bal oldal, a jobb oldal is megmutatta, hogy vezeti Zuglót, és a mi egyesületünk szép lassan velük egyensúlyú erővé válik, leginkább az ő tehetetlenségük és bénaságuk miatt, meg mert az emberek látják, hogy van egy helyi lokálpatriót egyesület, amelyik valós alternatívát kínál. Most például szervezünk egy tüntetést, mi kezdtük el szervezni a Bosnyák térre tervezett óriás pláza miatt, tehát vagy a lakópark, és iszonyatos ilyen neres beruházás, és akkor ehhez csatlakozott a Momentum és a DK, mert látják, hogy erre szükség van. Ez szombaton lesz 4 órakor a Bosnyák téren, mert egy olyan űrületet építenek ide, amelyik teljesen abszurdum, és a polgármester ezzel a céggel akart megegyezni még novemberben. És polgármester. Várnai László, te egy zuglói civil vagy. Hadd érdeklődjek azzal kapcsolatban, hogy Szabó Rebeka, illetve az ő helyére lépő jelölt, milyen zuglói kötődéssel bír, illetve ki lett volna az a közös jelölt, akit a Civil Zugló Egyesület állított, és aki a ti véleményetek szerint alkalmasabb lett volna arra, hogy Szabó Rebeka helyére lépjen. Volt ilyen tárgyalás nyár folyamán, ezt Hatházi Ákossal és a Momentum és a DK elnökével ültünk le, és próbáltam velük megbeszélni velük, hogy azért lássák be, hogy a Civil Zugló Egyesület az előválasztáson támogatta Hatházi Ákost. Nagyon sok munkánk volt abban, hogy sok-sok száz órát álltak az egyesület tagjai pultoknál, 50 ezer újságot szétvittünk, sok-sok munkát tettünk ebbe bele, miközben ugyanebben az időben a Párbeszéd és Karácsony Gergely Tóth Csaba vállát veregette. Hát azért lássuk, hogy ki melyik oldalra áll. Még a DK is ugye a Tóth Csaba vállát veregette. Utána az országgyűlési választáson az egyesület tagjai, akkor ugye az egyesület már nem foglalhat állást egy országos politikai ügyben, de az egyesület tagjai nagyon sokat segítették a választáskor az ellenzéket, mert azt gondoltuk, hogy azért Hatházi Ákost érdemezőbb a képviselőnek hozni. Ezek után kvázi joggal kértük azt a mondjuk a Momentumtól, amelyiknek kvázi a jelöltje volt Hatházi Ákost az előválasztáson, meg a többi pártól is. Fogadják egyszer el, próbáljuk ki, hogy egy civil jelöltet támogat az ellenzék, tekintettel arra, hogy hány kerül, akkor addigra már 7 kerületben kikaptak időközi választásokon. Legyen egy civil jelölt, és meg tudjuk nyerni, Csak azért is, mert a mi jelöltünk egy helyi körzeti orvos volt, Kecéri Attilának hívják, aki 24 éve orvosott. Tehát, hogy képzeljük, hogy milyen beállítottsága van. Persze mindenki ismeri, az ő apukája előtte 49 évig volt, ugyanabban a körzetben körzeti orvos. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon-nagyon mély beágyazottság, és ezzel szemben egy valóban zuglói hölgy indult a Párbeszédben, Szabó Rebeka barátnője volt, a Kökény Dalma, uh-huh. és senki se ismerte ott őt. Szóval, hogy... Tehát a barátság a szent. Hát így van, de ez nem úgy működik, hogy megígérem a barinőnek, hogy téged hát, megtetszik a polgármesternek, meg képviselőnek, csak utána, amikor nem jön össze, akkor toporzékolok, hogy ráindultak a jelöltemre. Amúgy szeretném ezt a szót kikérni magunknak, mert hogy mindenkinek demokratikus joga elindulni, és ha nincs megegyezés, akkor ne csodálkozz. De hát övék a zsákmány, Szabó Rebeka zsákmánya, annak adja át, akiben ő megbízik, nem? A civilek akkor kellenek, tehát az meg felháborító, hogy a civilek mindig, ahogy az ellenzék szokott, mindig a civilekkel hivatkozni. Civilek akkor kellenek, amikor ajánlószelvényt kell gyűjteni, el kell menni szavazatot számolni, tüntetést kell szervezni, és amikor a pártok szétosztják kezdőes közt az önkormányzati állásokat, akkor nekik jár az alpolgármester. Hát olyankor kellenek a Tóth Csabák, akik a nejlonszatyorból adják a kötegeket. Igen, de én nem gondolnám Szabó Rebekára, hogy a nejlonszatyorból kötegeket kapott, de hogy ellenben kapott pozíciót 8 éven át. És amúgy rengeteg kárt okozott az uglói önkormányzatnak ebben a munkakörében, de ez most más kérdés, itt az ökoház csak keresen rá bárki, hogy hol tart. De hogy ez így nem működik tovább, és Zuglóban is, és a másik, amiért magukat hibáztathatják leginkább, az Zugló elmúlt 8 éve. Tehát, hogy Karácsony Gergő is mindent megtett ezért Tóth Csabával együttműködve, és ugye most Horváth Csaba féle kerületvezetése nagyon fényesen muzsikál, tehát, hogy az időközi választásokon azért az emberek beárazzák azt a munkát, amit a Niedermüller Péter például a 7. kerületben, a többiekre nem tudok véleményt alkotni, annyira nem ismerem a ottani ténykedéseket, de ezt tudom, hogy Zuglóban nagyon lesújtó az embereknek arról a beépítési őrületről a véleménye, amit itt az elmúlt 8 évben az ellenzék végzett, például ugyanott a Paskál Parkban, amelyik az időközi választás területe volt. Én hagyd tegyem hozzá 30 másodpercben, hogy Kökény Dalma nem pusztán barátnője Szabó Rebekának, hanem pártársa is, tehát nem egy külsősről van szó. Ja, nyilván persze. Fontos volt nekik, hogy a Párbeszédnek megmaradjon ez a helye, de tudod, erre tudod, mi a nagyon jó megoldás, hogy ott maradsz, ahol van megválasztottak. Igen, de a nagyobb zsákmány reményében távoznia kellett, ezt te is megértheted. Igen. A másik fele meg az, hogy van egy 1-2%-os párt, amelyik a talán az életben nem mérettette meg magát, nem csak Zuglóban nem, hanem hogy szerintem nem volt olyan országos választás, ahol ez a párt elindult volna bármikor is. De még egy önkormányzat, tehát hogy miközben a Civil Zugló Egyesület az egy 120 ezeres kerületet be tud kampányolni, és mindenhol jelöltet tud állítani, nagy összegbe fogadnék, hogy a Párbeszédnek Zuglóban nincs 3 tagja összesen. Viszont van főpolgármestere. Nem, van, igen, de hogy nincsenek ezek a pártok, és ez az LMP-re is vonatkozik, meg a többire is, de mondjuk a DK ebből a szempontból kivétel szerintem, meg talán a Mi Hazánk is, amelyik elvégzi azt a munkát, hogy építkeznek, hogy tagokat gyűjtenek, hogy meghallgatják a tagok véleményét többé-kevésbé, vagy legalábbis úgy csinálnak. Tehát, hogy van egy közösségépítés, Fidesz nem csinál más, csak elviszi busszal Erdélybe a szimpatizánsait, innen Zuglóban, csak van egy, mit tudom, 50-100 fős aktivista, akit meg lehet mozgatni. És a Fidesz ebben nagyon profi, és amikor egy időközi választáson 30% meg 20% a részvétel, akkor ez számít. Akkor a Fideszek házhoz mennek ahhoz a 5-700 fővel győztek itt is 790-nál, házhoz mennek ahhoz a 790 főhöz, és megbeszélik a Marinénivel, hogy tessék elmenni, mert ez most nagyon fontos, és az ellenzéki pártoknak nincs ilyen listájuk. Én kérdezgettem múltkor, hogy például az előválasztáson gyűjtöttek e-mail címeket. Kinél van az? Hol van? Miért nem használják? Tehát, hogy nem lehet tudni, nem láttunk a kampányban. Figyelj, másik, hogy itt is az volt, hogy minden párt meg nem létező civil szervezet odaállt a ellenzéki jelölt mögé, civil bázis, nem tudom, tudja, hogy ki ez, és ugye viszont ezeket az embereket nem látni kampányolni. Tehát olyan félszívvel nézik az egyik párt a másiknak a jelöltjét, hogy na, ti is pofára estetek az időközén. És valószínűleg az országgyűlési választáson is ez volt, hogy valójában, amikor Márki Zaj Péter miniszterelnök jelölt le ott, onnantól kezdve a pártokat már nem érdekelte más, csak hogy kinek hány listás helye lesz. Köszönjük szépen a nyilatkozatodat, Várnai László. Még egyszer a tüntetésről, hogy mondjam el, ez Bosnyák tér délután 4 óra szombaton. Aki tud, az... akit még mozgat a politika, hát, vagy aki még hisz benne. A főszónok, és ezeknek a pártoknak, a szervező pártoknak az emberé leszünk még mi szónokok. Várnai Lászlóval, a Civil Zugló Egyesület önkormányzati képviselőjével beszélgettünk. Köszönjük. Lesújtó látleletet adott az ellenzék önmagáról Zuglóban. Én nem tudom, hogy tekinthető ellenzéki politikusoknak az a mezőny, amelyik hát akármit is csinál, abból a Fidesz jön ki jól. Amelyik, tudod, annyira ellenzéki, hogy amikor egy nagyobb zsákmány, egy jobb fizetés, meg egy reprezentatívabb státusz felvetődik, hogy a horizonton feldereng, ő már dobja is el azt a pozíciót, és megy a következőért, lép a következő lépcsőfokra, ahogy Karácsony Gergely országgyűlési képviselőből, zuglói polgármesterből, főpolgármesterből, miniszterelnök jelölt. Itt sosem elég. Ő Zuglót akarta vezetni, nagyon akarta. Aztán már annyira nem akarta, mert Budapestet akarta. Aztán meg már az országot akarta. Hogy itt az egyéni önzések olyan mértékben vannak kiátszva az ellenzék tényleges politikai érdeke ellen, hogy a társadalom föllázad ez ellen. A Márki-Zay Péternek az előválasztási győzelme ennek az üzenete volt, hogy az ellenzéki magyarok okádnak attól, amit az ellenzéki pártok művelnek, hogy gyakorlatilag egymás ledarálásán dolgoznak, miközben a Fidesz hátradől és az oszd meg és uralkodj elvét követve uralkodik, uralja az országot. Most itt van Szabó Rebeka, aki akár megtarthatta volna, akár a listán bármelyik másik képviselőnek átadhatta volna azt a pozíciót, de kockára tette a pozíciót, csak azért, mert az az ő zsákmánya, és azt ő a saját barinőjének szánja. És a barinője igenis meg fogja nyerni, megy a hülyítés, mondják a civilek, hogy nem fogja megnyerni, nem szabad ezt csinálni, ez a Fidesznek jó, de tudod, ők azt válaszolják, amit Gyurcsány is válaszol mindenre, hogy ezt pont a Fidesz akarja. Pont a Fidesz akarja, hogy ezt magyarázd. A Fidesz valójában Gyurcsánytól fél a legjobban. Igenis, Gyurcsány a megoldás a problémákra. Igenis, Szabó Rebeka pontosan tudja, hogy az ő barinője veszít, nyerni fog, és amikor utána veszít, hát Szabó Rebeka nagyon sajnálja, de már parlamenti képviselőasszony. Hát ez az. Itt nem arról van szó, hogy nyer vagy veszít az ellenzék, vagy a kerület, vagy az ország, vagy bárki, hanem arról, hogy én nekem most van egy önkormányzati állásom, ami nem tudom mennyit fizet, de nem sokat. Mennyit? Pár század, 200 ezeret? Nem, az, hiszem, azok tök keveset fizetnek ezek a pozíciók. Igen, gondolod? Igen. Majd ezzel szemben ott a lehetőségem, hogy beüljek a tutiba, de tényleg a tutiba. A több milliós tutiba. Igen, ahol a lakásomat fizetik, a telefonomat, az autómat, megsüvegelnek az étteremben, az emberek kezet csókolnak a metrón, de metróval se járok, mert fizetik a benzinemet is. És tényleg, nap mint nap megélek abból, hogy nem váltom le Orbán Viktor. És semmit nem kell csinálnom. Egyébként, ha nem járok be, nem szavazok, akkor sincs semmi, de ha még egy bizottságba is beülök, az is több 100 000 forint lesz. És még izém is van, hogy hívják a lakásbérlet támogatás és iroda hozzájárulás. De nem csak az, hanem még ráadásul még bűnözhetek is, tehát minek hívják ezt? Mentelmi jogom is van, érted? Most ezzel szemben egy igen, és egyébként még valószínűleg korrumpálni is megpróbálnak, az is több 100 000-et jelenthet havonta. Hát most melyikünk nem ezt választaná? Ennek legfeljebb annyi az ára, hogy a Fidesz megszerzi az én önkormányzati képviselői helyet. Hát de most már nem vagyok az ott, ország. Persze. Meg én már akkor nem vagyok ott, én akkor már a tutiban ülök, a vörös bársony csimogatom, és szavazok, érted? Szóval nekem ez már nem számít olyankor. Meg az van, hogy én a parlamentben sokkal többet használhatok. Én sokkal többet segíthetek. Sokkal jobban szolgálhatom az ellenzéki sokaságot. Nem, hát egyértelműen álszentek, amikor felesküdnek, hogy én a kerületemet fogom képviselni, aztán utána az első adandó alkalommal letiplizek és megyek az országházba, és akkor az országomat fogom képviselni. Na, de azt mondtad az elején, hogy lesújtókép látleletet adott a magáról az ellenzék. Nem, szerintem nem az ellenzék, hanem a pártpolitizáló, a pártpolitikai ellenzék. Az igen, tehát azt ismerjük, az tényleg rettenetes az a vergődés, ami az elmúlt években jellemzi őket, ami persze egy a Fidesz által tudatosan létrehozott keretrendszeren belül történik, tehát valószínűleg nem is nagyon lehet értelmes munkát végezni, mert szándékosan úgy van a rendszer felépítve, hogy küszködjenek, hogy szenvedjenek, ki vannak egymás ellen játszva, meg vannak osztva, külön alkukkal, egyéni szivatásokkal, tehát ez valószínűleg nem egyszerű. A civil ellenzék, az viszont tudott volna példáson működni, de nem lehet, mert itt van ez a döglődő pártpolitikai ellenzék, amelyik agyonnyomja. Ha békén hagyták volna az Uglót, akkor ott most nyerhetett volna a helyi jelölt, aki ugye, mint hallottuk, egy jó, helyben jól beágyazott ember, akkor az Ugló most lehet, hogy jó kezekben lenne. Gulyás Márton akár fel is tehette volna Gyurcsány Ferencnek a kérdést, hogy vajon hogy fordulhatott az elő, hogy az öt párt hogy négy párt indított jelöltet az előválasztáson, és egy párton kívüli jelölt indult, aki akkor szervezgette a pártját, ami azóta sem igazán szerveződött meg, de nem tekinthető pártpolitikusnak Márki-Zay Péter, és ez az egy képviselő, ez a négy párt négy különböző politikusát leverte, mint vaka poharat. Ez nem egy jelzés az ellenzéki pártoknak? De méghozzá nem úgy verte le, hogy a kis belső háttér alkuk meg folyosói bizniszelések kell, hanem konkrétan a választók akaratából. Igen. Tehát, és egyébként, amikor mit mutat a közhangulatot és a közvéleményt mutatta. És amikor ő azt mondja, hogy ez a jelölt, ki sem mondja a nevét, aki milyen gyalázatosan szerepelt, és hogy nekik ehhez semmi közük. Hát álljon meg a menet. Egyrészt a DK kényszerítette ki, hogy mindenkinek el kelljen indulni az előválasztáson, aki jelöltetni akarja magát. Magát az előválasztás intézményét is ők forszírozták. Azután az emberek szavaztak. És az emberek úgy szavaztak, hogy Márki-Zay Péter legyen a miniszterelnök jelölt. Gyurcsány Ferencnek kötelessége lenne legalább, ha demokratának hazudja magát meg a pártját, legalább elismernie, hogy Márki-Zay Péter legitim jelölt volt Orbán Viktor kihívójaként, és hogy igenis a DK is annak a struktúrának, annak a egyesült ellenzéknek a részeként igenis felelős Márki-Zay Péterért, azért is, hogy az emberek Márki-Zay Péterre szavaztak, amikor Márki-Zay Péter és Dobrev Klára között kellett választani. Hogy szavazhatták meg, mikor Dobrev Klára olyan alkalmas? Hogy lehet, hogy amikor Karácsony Gergely olyan konszenzuális, amikor ezek a politikusok, ezek egytől egyig a pártjaikon keresztül a nagy közösséget, a magyar, ellenzéki magyarok közösségeit képviselik. Hogy lehetséges az, hogy ilyen fokú az undor az ellenzéki magyar emberekben a pártpolitikusok, az ellenzéki politikusok és a pártok, főleg a pártszerű működés, kvázi mint cégszerű működés az állam struktúráiban, és az ennek a velejéig hazug és kűresedett rutinja iránt. Hogy lehetséges ez? Nem érez ebben felelősséget, személyes felelősséget? Az a baj, hogy a magyar politika az egy nagyon kemény terep szerintem, és nagyon sok, nagyon hosszú, nagyon mocskos részvétel, sok taposás, sok áskálódás, sok karmolás és markolás vezet oda, hogy valamilyen pozíciót elérj, és ebben nem férnek bele a külsősök. Tehát az, hogy amikor ő már egy évtizede... A bűnszervezetben igenis a ranglétrán végig kell járni. Így van. Tehát ők nem azért taposnak most már évtizedek óta, hogy beengedjenek oda valakit kívül. De akkor mennyire demokraták? Ezek kapcsolatokról. De akkor mennyire demokraták? Itt a magyar emberek szavaztak. Azt mondták, hogy az előválasztás demokratikus. Egy demokratikus innováció. Az emberek meg szavaztak, és a Márki-Zay Pétert szavazták. Igen. És ott van például Hatházi szintén ugye Zuglóban, aki ki tudta magának taposni, mert abban ő olyan, mint egy buldog. Tehát ő ki tudta taposni magának, hogy igenis, ezzel a bűnszervezettel szemben ő legyen az, aki ott indul. És nagy nehezen, nagy sokára, hosszú küzdelem árán azt mondták, hogy jó, akkor elengedjük a lejáratodott MSZP-s neveket, és akkor jöhetsz te. De ez egy helyen történt meg az egész országban. Egyébként a önkormányzati politika, vagy önkormányzatiságban ez korábban egyáltalán nem volt jellemző, hogy ennyire domináljanak a pártok, tehát még az előző egy-két választáson, még jellemzően főleg vidéken, és minél kisebb településre mentünk, annál inkább az volt a jellemző, hogy függetlenek nyertek, polgármesterek is nagyon nagy számban voltak függetlenek, tehát vidéken ez tudott működni, hogy ahol egy közösség ismer valakit, akit valamiért szeretnek, azt megválasztják, és tök mindegy, hogy MSZP vagy DK vagy Fidesz, inkább az, hogy ő helyben ismert. Most már mindenhol fordult, most már mindenhonnan kitúrták ezeket, tehát most már az a ritka, ahogy itt a civil zuglónak van esélye, mert jellemzően a pártok telepszenek oda, még akkor is, ha nincsen helyi tagságuk, meg semmi, akkor is ők, mert ők vannak benne a médiában, ők uralják a brandet, mint ellenzék. Azt hiszem, hogy a Szabó Rebeka ugyanúgy érkezett, ahogyan átadta a stafétát ugye a Karácsony Gergely Zuglóból való elkerülésekor. Amikor itt megfogalmazzátok ezt, hogy milyen dolog elmenni a... Nem? Nem, mert a Karácsony Gergely az polgármester volt Zuglóban. Ja, oké. Okay. De amúgy zuglói, mert például Tóth Csaba, azt tudom, hogy nem zuglói, tehát ő úgy került oda de valahol. Is, de úgyis zuglói, hát azért valami faluból jött. Igen, valahol ő egyszer felépítette ugyanezt a stílus, csak aztán áttette hát nagyobb a zuglóba. Nagyjából annyi köze van zuglóhoz, mint zsákmányhoz, amennyi Budapesthez, mint zsákmányhoz, meg mint amennyi Magyarországhoz, mint zsákmányhoz. Tóth Csaba ezt úgy tudta megcsinálni, hogy akkor zuglóban volt szétesőben éppen valami MSZP tagszervezet, amiben ő fel tudta magát újraépíteni. Na de Hatházi sem zuglói, ő veszprémi, ugye, ha jól emlékszem. Tehát, hogy mindenki Zuglóba így katapultál. Hát, és miért? Mert Zugló annyira ellenzéki, hogy ott csak nyerni lehet. Amit mondani akartam. Robi, szerintem a Várnai nem harapott rá arra a szuggesziódra, ami egyébként nagyon elmés, miszerint lehet-e tudatos az, hogy minél magasabbra emeljük ugye a kosárlabdázással erre elnyerhető nagy karriernek a díjait, azaz az országgyűlésbe megyünk játszani ezt a játékot, ennek a díjait, annál inkább visszaszerezhető különböző helyi hatalmak. Valóban, ha nem is tudatos, valóban ez vonzó. Nem? Én viszont tudod, én azt hiszem, én magam, engem kevésbé érdekel az a pénz, amit az országgyűlési képviselők keresnek, mint őket magukat. Én inkább úgy választanám ezt ketté, hogy akit megválasztottak egy posztra, és az tart mondjuk egy 5 éves megbízás idejéig, de azt elhagyja, azt válasszuk ketté, hogy ő listásként vagy egyéniként hagyja el, mert azt hiszem, hogy egy pártnak a húzó arcait normális feljebb tolni egy nagyobb felelősség felé, amennyiben ők egyéni jelöltként esélyesek, de ugye listára... Megérzem, a Szabó Rebekát valószínűleg azért így televe így tervezték, nem? Hát nézd, azért ez is egy ilyen, ez az akadémiai szintje az NB1-nek, amiben lehet menni a parlamentbe utána dolgozni. Tehát azért ez is egyfajta ilyen nevelde, ahol óhatatlan, hogy meghatározó arcok, azok szép lassan feljebb lépnek, és a legritkább esetben gondolom azt, hogy jó, majd akkor a ciklus végén majd nem csinálsz semmit 2 évig, és utána lesz az a másik választás, ott meg elindulsz, amikorra meg már elfelejtettek. Itt szerintem az a nagyon nehéz, hogyha helyben megválasztottak képviselőnek, és te ott dolgozol, és látják az emberek, hogy te ott igen dolgozol, és ott vagy a szemétszedésen, meg ott vagy, amikor tüntetni kell a pláza ellen, meg mit tudom én, meg segítesz akármiben, meg hogy legyen fűtés a néninek, meg nem tudom, bejuthasson a könyvtárba a kerekes székes, ezeket helyben megoldod, akkor arra mindenki emlékszik, meg figyel. De ha te bekerülsz innen, a parlamentbe, ahol egy leszel a nem sok ellenzékiből, aki gyakorlatilag hátrakötött kézzel asszisztálja végig a NER-t, akkor 4 év múlva már egyáltalán nem biztos, hogy meg akarnak választani, mert ott már a parlamentben nagyon könnyű eltűnni, tehát oda tényleg kemény arcok kellenek, akiket úgy látsz, akiket hallasz, akik keményen dolgoznak helyben, valószínűleg kifizetődő az, hogyha dolgozol, míg a parlamentben ez már nem lesz elég, és el fogsz tűnni, tehát ő gyakorlatilag, meg tudta volna tartani magát Zuglóban, lehet, hogy több ciklusra is, hogyha ott szépen dolgozik, csak az ugye nem akkora karrier, mert itt ez erről szól. Bizony. De nem Zuglóról, és nem az emberek képviseletéről, a karrierről, az, hogy beírhatom a CV-mbe. Úgy áll a dolog, hogy akiktől Orbán Viktor meg tud rémülni, azokat vagy le kell darálni, és akkor a Fidesz kommunikációs gépezete ledarálja, vagy le kell daráltatni a DK-val, tehát ki kell utalni a DK-nak, és akkor majd a DK ledarálja, ők ebben szövetségesek. Két darálót üzemeltetnek, amit egymással szembefordítanak, és az ellenzéket azzal darálják. Ennek a következménye aztán az, hogy akitől Orbán Viktor meg tud ijedni, az vagy ide, vagy oda soroljon. Tehát vagy lépjen be a Fideszbe, és váljon Orbán Viktornak a hűbéresévé, vagy lépjen be a DK-ba, váljon Gyurcsány Ferenc hűbéresévé, mindkét esetben megvan oldva a probléma. És a harmadik lehetőség, hogyha nem tud választani, akkor takarodjon el a politikából, és a helyzet megint csak megvan oldva, ott van a versenyszektor. A többieket, akik meg maradnak, mindazok, akiktől Orbán Viktor nem tud már megijedni, azokat meghagyni kell, hogy éljék meg a személyes ambícióikat. Hagyni kell, hogy a karrier vágyukat versenyszellemmel egymással szemben kőkeményen érvényesítsék. Darálják csak egymást. És abból a Fidesz már csak jól jöhet ki, főleg mert olyanok darálják egymást, meg olyanok vetélkednek és taposnak egymás sarkára, akik mind-mind-mind harmad vagy negyed osztályt képeznek a politikai bűnszervezeten belül. Úgyhogy most már ki kéne mondani egyszer és mindenkorra a nyilvánvalót, amit senki nem mond ki, csak nézzük, és nem nevezzük meg, mint a kutyaszart az utcán, nem mondjuk ki, de közben meg bűzlik, és mindenki tudja már, és mindenki látja már, és mindenki tudja, hogy semmi keresni valója ott. Mondjuk ki, hogy akik megélnek a Fidesz negyedik kétharmadából, továbbra is, és megélnek abból, hogy a Fidesz 26-ban ötödik, 30-ban hatodik kétharmadot szerez, azok a rendszer támaszai, nem ellenzékei, nem alternatívái a rendszernek, hanem a rendszernek a támaszai. Mert ha nem a támaszai lennének, már ellennének nagyon-nagyon messzire takarítva a politikából. Én egy picit rosszul éreztem magam, amikor a mai műsorban azt mondtuk, hogy mindenki a saját előmenetelét nézi, és hogy visszás az, hogy az, nem, hanem hogy az előrehozott választásokról beszélgettünk, de nem azzal a reménnyel, hogy akkor előbb rendeződik az itt élő embereknek az életszínvonala, vagy az a nyugodt estéje, hanem hogy előbb látjuk elköszönni ezt a brigádot, és azért az elköszönésüknél szerintem mégiscsak fontosabb az a hatás, amit lehet, hogy a Fidesz fog hatékonyabban elérni. Hát itt már bármit csak a Fidesztől lehet remélni, és az időközi választások eredményei is ezt jelzik, hogy a magyar társadalom most végignézte, végigélte az összefogásnak a kudarcát, hogy a csodarecept nem működik, és van egy ilyen szolíd visszasorolás, egy visszafordulás Orbán Viktor felé. Itt mégiscsak Orbán Viktortól lehet a valamit vagy a bármit várni, ha ez a bármi csak egy zsák krumpli. Az ellenzéktől annyit sem lehet elvárni, tehát egy zsák krumplival már is többet kínál Orbán Viktor. Most nem láttam a részvételi adatokat, egyáltalán nem biztos, hogy emberek itt visszafordultak, egyébként simán lehet, hogy közönyösek lettek. Tehát azt mondták, jó, menthetetlen, nem megyek el szavazni, míg a Fidesz az mindig mozgós. Hát ez maga a visszafordulás. Ugye az első kerületben is azt rebesgetik. Tudomásul vették. De az első kerület, tehát, hogy mondjam, az első kerületben azt rebesgetik, hogy ott például tucatnyi Fidelitasost jelentettek be ugyanarra a címre, és így ezzel, tehát egy nagyon kemény, nagyon durva mozgósítással és trükkökkel sikerül ezeket a helyeket megszerezni, míg az ellenzéken ez nincs, ellenzéknél oldalán ez nincsen, és ezért ez nem azt jelenti, hogy az ellenzéki szavazó az mondjuk rest vagy valami, hanem lehet, hogy nagyon kiábrándult, nagyon fáradt, van jobb dolga. Hadd kérdezzek már, mert alternatívát is kéne már állítani azzal szemben, amit ők csinálnak. Ha ezek az ellenzéki pártok és politikusok azt mondanák, hogy mostantól nem tudom, hogy elképzelhetetlen, de most ha science fiction, akkor legyen science fiction, Jodát meg Darth Vadert el tudjuk képzelni, akkor próbáljuk meg elképzelni azt is, hogy ezek az ellenzéki politikusok azt mondják, hogy tovább nem asszisztálnak Orbán Viktor rendszeréhez, és mostantól a piacról fognak élni, dolgozni fognak, tudom, hogy bizarr, és Orbán Viktornak saját ellenzéket kell kitalálni, ha de ellenzéket akar van, magának. Hát az ott van, hát megvan neki. Na de ez van. Na a, de, a Mi Hazánk, meg de a többi. Ha mondjuk, igen, de ha mondjuk sőt, ezt, akár Gattyán is szívesen beül a parlamentbe eljátszani. Igen, de tudod, hogyha már Orbán Viktornak kéne ellenzéket állítania, kvázi... Megoldja. Értem. Kvázi egy hazafias népfrontot az MSZMP-vel szemben. Nem lennének-e jobbak az ellenzék pozíciói, vagy nem lenne egyébként az ellenzék egy illúzióval szegényebb. Tudod, aki szegényebb egy illúzióval, az valójában gazdagabb egy valósággal. Ez az illúzió, hogy ezek ellenzék. Az az illúzió, hogy ezek majd egyszer, csak a megmentő válság jöjjön, majd leváltják Orbán Viktort. Ezek a figurák, vagy az EU, vagy valaki majd segít. Akik a negyedik ciklus után is még Orbán Viktor ellenzékei, tehát jól tapinthatóan Orbán Viktor óhajtja, hogy ők legyenek az ellenzéke. Majd ezek leváltják egy nap Orbán Viktort. Bejebb vagyunk egy ilyen illúzióval? Szerintem egy recept még mindig van, amit még mindig nem próbáltak ki, mert ugye kipróbálták azt, hogy külön indulnak, kipróbálták azt, hogy részlegesen összefognak, kipróbálták azt, hogy teljesen összefognak. Azt még nem próbálták ki, hogy egyetlen egy párt legyen, mert az a baj, de ez tényleg rohadt szomorú. A magyar, DK, igaz? Hát mindegy. Nekem mindegy, hogy hívják, de hogy az van a magyar választási rendszer át lett szépen úgy alakítva, hogy két nagy pártnak van rajta hely. És azért működik így, ahogy működik, mert az Orbán Viktor létre tud hozni az egyik oldalon egy pártot, a másik oldalon meg tizet. És ezért nem lehet leváltani. Ha egy párt állna vele szemben, tehát republikánus és demokrata, ez van, ez a magyar rendszer így át lett alakítva, ha ez lenne, akkor lenne esély. Ezt még nem próbálták Ferenc ki. Benne van. Tehát azt mondani, igen, hogy azt mondaná Ferenc, gyerekek, mindenki beolvad a DK-ba, nevezhetjük máshogy is, legyen ez az európai platform, vagy a demokratikus Magyarország. De most miért lesz jobb a helyzet, ha mindenki belép ebbe? Bocsáss meg. Én nem mondom, hogy miért fog több szavazatot kapni az ellenzék, ha mindenki belép ebbe, mint 22-ben, amikor gyakorlatilag egyetlen lista állt szemben Orbán Viktorral, amikor kvázi létrehozták azt a párt, hogy mondjam, a párt minden előnyével bíró esernyőszervezetet, ami összefogta az Orbán Viktor ellenes szavazatokat, és kétharmaddal bukta nem a választást. Tudom, mert mégsem az volt, mert mégis DK-s jelölt volt itt, ahol a Jobbikos nem szerette, és mégis Jobbikos jelölt volt ott, ahol a DK-s nem szerette. Nem, egy darab párt, de tök mindegy, mert nem fog működni, mert úgyis lereagálja, és úgysem csak arról van szó, hogy a szabályos keretek között működik. Ennek van egy szürke zónája, meg egy fekete zónája ennek a magyar választási rendszernek. Tehát ez úgy áll össze, hogy ez leválthatatlan ezen a módon. Ma az ellenzék egy az egybe ki kéne vonulnia ebből, azt kéne mondani, hogy itt van a mandátumom, nem kell, igen, elmentem. És árnyék parlament onnantól kezdve hívja ki, ne az ellenzék hívja ki a kormányzatot, vagy a kormánytöbbséget az Orbán Viktor és Kövér László bábszínházában. Én ezt megértem, hanem kihívni a parlament intézményét egy másik parlamenttel, hát, másfajta diskurzussal, másfajta politizálással. Figyelj, azt kell mondanom, hogy ebben nem vállalhatok szerepet, tehát ezt kell ellene mondaniuk, hogy innen nem fölállok, mert ez én nem leszek biodíszlete egy diktatúrának. De akkor de nem ezt nem mondja, belőle. De ezt nem mondja, mert ez havi 1,5-2 millió forintot jelent, míg ezzel szemben milyen opciója van, elmehet könyvtárosnak nettó 200-ért, hát nem, akkor maradok mégis a parlamentben, mert mégis olyan hasznos. Mert most én látom, hogy a következő választáson győzni fogunk. Most úgy látom. Különben lemondanék. Hát én sem vállalnám ezt, hanem nem látnám, hogy csak sokkal keményebben kell dolgozni. De nekünk, senki másnak, nekünk. Ha mégis feláll egymás ellen végül kettő pártod, azt nem most kell nézzük, hanem hogy ez mondjuk 40 év múlva olyan dinamikával tud-e működni, mint Amerikában. Amikor volt erre esély, én azt mondtam, hogy én nem szeretnék olyan országban élni, ami egyértelműen csak ketté osztott, én választékot szeretnék, most már nem ezt mondom. Amikor említettétek megint, hogy ugye keresték Gyurcsány Ferencet, hogy miért nem állt be Márki-Zay Péter mögé, hát ő már sokkal korábban beállt. Csak csak egyedül, tehát ez is előfordulhat. Most közben folyamatosan az oszd meg és uralkodj, avagy az egységben az erő mondásoknak az igazságtartalmával foglalkozunk, de tudnál csípőből hozni hirtelen hatalommal vagy uralkodással kapcsolatos más mondásokat, mert mind a kettő azt mondja, hogy az egység a valami, hogy sokan egyszerre egyfele megyünk. De ha oda nézel most az oroszokra, úgy tűnik, hogy ott a csapatok számossága, amit féltünk 80 évvel ezelőtt, meg féltünk 100 évvel ezelőtt, az mégsem akkora a hatalom, vagy legalábbis a nyerés esélyeit növelő erő, azzal szemben, hogy hát a háttérben ellopkodtuk a fegyvereket, amik a kézben kéne legyenek. És ugye itt is a korrupció ugyanilyen erő, csak arról valahogy nem született ilyen mondás, amit mindenki elő tud rántani a zsebéből. Hát Oroszország konkrétan egyébként, bár nevetünk ezen a behívott 1 millió laikuson vagy amatőrön, valójában ők nem biztos, hogy a frontra kellenek, hanem arra, hogy a már megszállt területeken tök elég, ha egy laikus egy darab AK-val azt mondja, hogy csönd legyen. Fenntartani idézőjelben a rendszert lehet, tehát a fronton nem fog tudni harcolni, de azt a területet, amit megszálltak, azt megtartani, igen. Hát a magyar politikában nem nagyon teljesül az a mondás, hogy sok lúd disznót győz. Azt kéne leginkább kitalálni, hogy mi győzi le a sok disznót.